Jadi tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala telah beri kepada orang Islam semayang berjemaah. Yang mana Allah tak bagi kepada orang-orang lain, umat-umat yang lain, semayang berjemaah. Dan dalam semayang berjemaah, kita lima waktu kita berbondong-bondong datang ke masjid, ramai-ramai datang ke masjid, kita hidupkan semayang. Begitu juga hari Jumaat, begitu juga hari raya puasa, hari raya haji, kita datang ke masjid. Dan melihat ini, tuan-tuan yang mulia, hati orang-orang batil akan goncang. Mereka goncang hati mereka bila tengok saja orang Islam beramai-ramai datang semayang berjemaah. Beliau kata, satu orang Kristian, dia telah datang ke Pakistan. Padri Kristian datang ke Pakistan, dia telah masuk Islam. Lepas tu dia telah keluar 4 bulan, lepas tu dia telah balik ke France. Maka jemaah pertama, jemaah jalan kaki pertama dari Pakistan yang bergerak dari London ke Saudi Arabia tahun 1975, jemaah yang pertama. Maka bila jemaah pertama itu pergi, maka orang driving bagi tahu ada satu orang padri Kristian yang telah masuk Islam. Dia tinggal di satu bandar lebih kurang 100 batu jauh daripada Paris. Kamu pergi jumpa dia, kirimkan, sampaikan salam kami kepada dia. Maka jemaah itu pergi cari dia. Dia sudah tua sangat, tapi dia gembira, suka kerana orang Raiwin masih ingat dia lagi. Dan dia pun cakap dengan jemaah. Sebelum jemaah itu balik, dia kata, saya bagi tahu kamu, nasihatkan kamu. Satu, kamu jangan tinggalkan pakaian sunnah ini. Jangan kamu tinggalkan pakaian sunnah dalam apa keadaan pun. Yang kedua, kamu jangan tinggalkan azan dan semayang berjemaah. Mana-mana kamu pergi pun, azan dan semayang berjemaah. Kerana batil, orang-orang batil ini bila mereka tengok orang Islam dengan pakaian sunnah mereka, dan apabila orang kafir, orang batil tengok orang Islam azan dan semayang berjemaah, hati mereka akan goncang. Mereka goncang dengan ketakutan. एक साथी थे हमारे पाकिस्तान में इंतकाल हो गया तो जमात लेकर गए अमेरिका तो जमात उनकी पैदल चल रही थी असर की नमाज का वक्त हो गया तो एक जगह ढूंढ रहे थे मस्जिद कोई थी नहीं रास्ते में एक सर्विस स्टेशन यहां पे सारी जरूरतें होती हैं तो वहां पे अपने बिस्तरे डाले कि वुजू करके नमाज पढ़ेंगे तो जब बिस्तरे डाले तो सर्विस स्टेशन का मालिक दौड़ता हुआ आ गया उसने समझा कि कोई हिप्पी आ गए नो नो नो नो यू कांट पुट योर बेडिंग हियर दिस नॉट अ प्लेस टू स्लीप यू कांट पुट योर बेडिंग हियर उन्होंने कहा वी आर नॉट पुटिंग अवर बेडिंग हियर वी जस्ट वांट टू यूज योर वाटर एंड योर प्लेस वील प्रे हियर देन वील मूव नमाज पढ़ेंगे चले जाएंगे तो उसने इजाजत दे दी अब सब ने वुजू बनाया अब वो देखता रहा एक तरह से हाथ धोते हैं एक तरह से मुंह धोते हैं एक तरह से पांव धोते हैं वो देखता रहा इसके बाद एक साथी ने अजान दी वो अजान सुनता रहा फिर इमाम साहब आगे हो गए मुक्तदी पीछे हो गए जमात ने जो है नमाज पढ़ी तो जब वो रुकू में जाते थे तो नीचे बैठ के देखता था जब रुकू में जाते नीचे बैठ के देखता ये क्या कर रहे हैं जब नमाज से फारिग हुए तो कहने लगा हु इज योर लीडर उन्होंने कहा ये हमारे अमीर साहब व्हाट वर यू डूइंग उन्होंने कहा वी आर मुस्लिम्स एंड टू प्रे 5 times टू रिमेंबर अल्लाह सुब्हान ताला हु इज अवर क्रिएटर अवर चेरिशर अवर लॉर्ड इट इज अवर ड्यूटी सो वी वर प्रेइंग व्हाट वाज दिस सॉन्ग यू वर सिंगिंग ये गाना क्या गा रहे थे कहता इट वाज नॉट अ सॉन्ग इट इज अवर अजान We invite people in the west, in the east, in the south, in the north. Oh, you people, if you want success, you bow before Allah subhanahu wa ta'ala. You prostrate before Him. Hayya ala salah, hayya ala al-falah. If you want to attain success in this world and the hereafter, you must prostrate before Him, your Lord. We give this message and then we engage ourselves in the salah. Usne kaha, कि मुझे देखकर जो है तुम्हारी नमाज बहुत सुकून हुआ है बहुत सुकून मिला कैन आई प्रे लाइक दिस उन्होंने कहा दिस मेथड ऑफ प्रेयर्स इज फॉर द मुस्लिम्स उन्होंने कहा अच्छा देन व्हाट इज द सब्सक्रिप्शन ऑफ बिकमिंग अ मुस्लिम चंदा कितना होता है चंदा, क्योंकि चर्चेस में जाते हैं पैसे देने पड़ते। उन्होंने कहा जी इसका चंदा कितना है? उन्होंने कहा देयर इज नो सब्सक्रिप्शन, यू जस्ट हैव टू विथ योर सिंसेरिटी ऑफ हार्ट यू रिसाइट दिस कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एंड यू बिकम ए मुस्लिम। अल्लाह ने इसको तौफीक दी, इस्लाम कबूल की। हमारे साथी कहने लगे देखो ये अजान और जमात की नमाज की बरकत देखो, लोगों के दिल बदल जाते हैं, लोगों के दिल बदल जाते हैं। जमा पी अमेरिका ada kawan dia, dia jelas jadi amir, tapi sekarang dia sudah meninggal. Jemaah pergi Amerika, mereka pergi satu tempat, sudah waktu asar, mereka nak semayang, tak ada tempat, mencari-cari, jumpa satu stesen minyak, dan mereka pergi sana, letak bedding, nak ambil wudu, nak semayang, letak bedding saja, dia punya tuan stesen itu, stesen minyak itu, dia pun terus lari, dia ingat dia mereka, orang ini semua hippie. Okay, sini tak boleh tidur sini. Kamu ni tak boleh letak bister tempat tidur di sini. Ini tu tak boleh. Maka dia orang kata kami bukan mau tidur sini. Kami nak gunakan air kamu dan kami nak semayang. Lepas tu kami akan jalan. Lepas tu dia pun setuju. Lepas tu mereka ambil wudu, basuh tangan, basuh kumur mulut. Mereka dia tengok macam mana basuh muka semua dia tengok. Lepas tu satu orang jemaah azan. Dia dengar azan. Lepas tu satu orang jadi imam, dia orang semua sembahyang. Bila mereka rukuk, dia tunduk bawah tengok apa dia orang buat ni. Dah habis sembahyang semua, dia tanya, siapa kamu punya ketua? Ni Amir, Amir Sab ketua. Apa kamu buat tadi? Kami sembahyang, kami apa? Kami sujud di hadapan pencipta kami, pencipta yang berkuasa, yang memelihara. Dialah yang pemelihara, dialah pencipta, dialah segala-galanya. Kami sujud di hadapan dia. Apa tadi yang lagu yang kamu nyanyi tadi, apa itu lagu? Itu bukan lagu. Kami ajak orang di timur, di barat, di utara, di selatan, wahai manusia, datang. Kalau kamu mau kejayaan, datanglah dan sujudlah kepada Allah, kamu akan dapat kejayaan. Lepas tu dia kata, saya tengok bolehkah saya pun semayang macam ni, kerana saya sangat dapat banyak ketenangan tengok kamu semayang. Bolehkah saya pun semayang macam ni? Mereka kata, ini hanya orang Islam saja boleh semayang macam ni. Apa, macam mana, berapa banyak yuran saya kena bagi untuk jadi Islam? Pasal apa, di gereja-gereja pun mereka ambil apa duit, yuran. Jadi kata, masuk Islam ni tak payah yuran, cuma dengan keikhlasan hati kamu, kamu mengucap asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, kamu sudah jadi Islam. Lepas tu kamu boleh sembahyang. Dia pun telah masuk Islam dan dia alhamdulillah, jemaah kata, ini orang masuk Islam ni dengan berkat azan dan sembahyang berjemaah.